شدیم از این که امروز رنگی دگر است نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز.